करना है और एक स्वयं करता है तो साधन करते हैं तो साधन करने में क्रियाओं को बदलते हैं, ऊपर की क्रियाओं को बदलते हैं और भीतर मन बुद्धि को भी बदलते हैं, करते हैं, उतना बदलते नहीं जितनी क्रिया बदल देते हैं और क्रिया से भी वेश बदल देते हैं। वेश बदल दिया, साधु बन गए तो वेश बदला है, तो ये जल्दी उन्नति नहीं करता है। क्रिया उनसे ठीक है, वो बदलने से लाभ होता है। तो शरीर और कर्मेंद्रिय क्रिया है और ज्ञानेन्द्रिया है, ये भी क्रिया है, ये कारण है। तो ज्ञानेन्द्रिय बदले, इनसे भी अंतःकरण बदल दे, मन बुद्धि बदल दे और उनसे भी बढ़िया है कि अपनी अहंता बदल दे, तो साधन स्वतः होंगे। फिर ऊपर बदलने से वो वास्तविक साधन नहीं होता, एक क्रिया होती है, नकली होता है साधन, असली साधन नहीं होता। और अहम बदलने से असली साधन होता है। मनुष्य समझता है कि मन मेरा एकाग्र हो जाए, मन ठीक हो जाए, तो मन ठीक हो कि बाहर की क्रिया बदलने से नहीं होता है, मैपन को बदल दिया जाए। मैपन के तीन बात होती है, एक मैपन को शुद्ध किया जाता है और एक समझो मैं को बदल मिटाया जाता है हमका मैपन को, और एक मैं को परिवर्तित बदल देना होता है। तो कर्मियों के द्वारा मैपन शुद्ध होता है और ज्ञान के द्वारा मिटाया जाता है और भक्ति के द्वारा बदल दिया जाता है। इसमें बदलना सुगम है और शुद्ध भी सुगम है, मिटाना कठिन है। इस वास्ते ज्ञान योग को कठिन बताया। ज्ञान योग क्लेशो अधिकतर स्थिर अव्यक्त आशक्त शीर्षम, अव्यक्त जो आशक्त है अव्यक्त में उनके लिए क्लेशो अधिकतर है। क्यों अव्यक्त आये गतिर दुखों देहवत भी वाक्य थे, देहवत भी देहधारी जो पुरुष है उनके द्वारा अव्यक्त गति बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। क्यों देहवत भी देह वाला है ना, तो देह और श्यासी देहवत, देहवत भी देह वालों के द्वारा अव्यक्त गति कठिन है। अव्यक्त गति शरीरधारी अहम अभिमानी शरीर का अभिमानी है, वो अव्यक्त तत्व जो है ये तो है साफ व्यक्त रूप है अव्यक्त, तो अव्यक्त गति व्यक्त देह के द्वारा बदलनी कठिन है। तो अव्यक्त स्वयं ही अहम को मिटाने से अव्यक्त में स्थिति होती है। अहम तक वो भी एक व्यक्त ही है, जैसे बाहर दिखने में व्यक्त है ऐसे भीतर से बुद्धि से भीतर से दिख रहा है, वो भी एक दृश्य ही है। तो अहम भी दृश्य है, इस बात को खूब जानना है, अपने समझना है कि मैपन है, मैपन का भी भान होता है। जैसे दृष्टि से है दिखता है ऐसे मैपन का एक ज्ञान होता है, मैपन का भान होता है। जैसे ये शरीर सब प्रकाश में दिखते हैं ऐसे मैपन भी ज्ञान के अंतर्गत दिखता है, जैसे आकाश में एक तारा दिखता है, चंद्रमा दिखता है, ऐसे ज्ञान के अंतर्गत मैपन भी दिखता है, मैं अहंकार, ये मैपन। तो मैपन, ये मैपन तक प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे विचार अहंकार इति यम में बिन्ना प्रदर्शित है अपरियम, यम अपरा, ये अपरा प्रकृति है। अपरा मानो जड़ प्रकृति है, दृश्य प्रकृति है, और इससे परा प्रकृति है, स्वयं जीव की, स्वयं की जो परा प्रकृति है। जिस प्रकार, जिस प्रकाश में आम भी होता है, वो प्रकाश है, वो जीव का स्वरूप है, और अहम है ये प्रकृति का अंश है, वो प्रकाश परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश कैसे है कि जो प्रकृति का अंश अहम वो पकड़ा है, इस वास्ते वो अंश है, नहीं तो वो परमात्मा का स्वरूप है। तो अहम को पकड़े रहता है, जिसमें कि मैं हूं, अपना होनेपन का भाव, ये होता है जिज्ञासु, वो बदल दिया जाए। जैसे शरीर में कपड़ा बदल दे, उसी शरीर बदल दे, उसकी क्रिया बदल दे, और विचार बदल दे, अपना भाव बदल दे, अपना उद्देश्य बदल दे, ये सूक्ष्म होता है, उससे भी अहंता को बदल दिया जाए, तो फिर साधन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। तो अहम को बदले क्या, जैसे कर्मयोग करना है तो अपने को योगी माने, और ज्ञान योग करना है तो अपने में मैपन का अभाव है, अपने में प्रकाश रूप केवल सत्ता रूप माने, और भक्ति हो तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, केवल चेतन परमात्मा का अंश है, उसको अपने को भगवान का, भगवान का मैं हूँ, तो मैं भगवान का हूँ ये भाव हो जाएगा, तो फिर इनकी क्रियाएं बदल जाएगी, भीतर के भाव बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, उद्देश्य बदल जाएगा, ध्येय बदल जाएगा, लक्ष्य वही और हो जाएगा। तो उसको बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य ऊपर की क्रिया बदलता है, उससे मन एकाग्र नहीं होता, मन ठीक नहीं होता, मन लगता नहीं, ये शिकायत होती है। तो ऊपर ऊपर का बदलता है, उससे मन नहीं लगता है, अपने को बदल जाए तो मन लग जाएगा। जैसे आपके घर की कन्या है, उसका विवाह होने पर वो मैपन में बदल जाती है, मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं विवाहिता हूँ, ऐसे अपने को बदल देती है, मैं अब पिता के घर की नहीं हूँ, ससुर के घर की हूँ, ऐसा बदल जाता है। तो फिर उसको ससुराल में रहना कोई कठिन नहीं होता, कहते मैं यही रहना, मैं तो यहाँ की हूँ। इस तरह से अपने आप को बदले, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जैसे मेरा बहन का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल सत्संग वाले भी मान लेते हैं, पर दूसरा न कोई यहाँ फैल हो जाते हैं। दूसरा न कोई मेरा नहीं है, दूसरा मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, केवल भगवान। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे अपना, तो उसके द्वारा फिर काम ठीक होने लगता है। विवाह होने पर लड़की की चाल बदल जाती है, चाल, वो बचपन की चाल से कभी खेलती कूदती ऐसे करती है, तो पिता कहते हैं भाई ऐसा नहीं, तेरा विवाह हो गया है। भाई भी कह देता है, देख भाई ऐसा नहीं, तेरा विवाह हो गया। इस तरह साधु हो जाते हो, तो साधु के तो बना जाओ, बाबा साधु और क्या करते हैं वैसा, तो साधु को तो साधन होती परम कार्य में, साधु को तो परमात्मा तत्व सिद्ध करना चाहे तब साधु होता है। तो पारमार्थिक सिद्ध करना है, उसके साथ संबंध हमारा परमात्मा के साथ संबंध है, अब संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है, माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि के साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध भगवान के साथ है। तो वो ज्ञान के साथ कर लो, योग कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, भक्ति योग होता है। तो कर्म योग में क्रिया की प्रधानता बदल होता है, भीतर में ज्ञान है, ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, कर्म तो क्रिया होती है, योग समता होती है। तो समता स्वयं में होती है, अपना स्वरूप स्वयं है, तो अंतकरण में बुद्धि में समता आती है, बुद्धि में समता वो आ जाती तब योग होता है। तो कर्म योग, कर्म क्रिया है और योग है। तो कर्म ये योग का पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है योग। योग नाम समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है। गीता में योग की परिभाषा दो की है, ये एक बताया है समत्वम योग उच्चते, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तीसरी बात है योग कर्मश कौशलम है, उसका अर्थ ये नहीं है कर्मों की कुशलता का नाम योग है, ये नहीं है, कर्मों में जो समता है उसका नाम योग है। तो इसका उद्देश्य ध्येय लक्ष्य बदलना है। तो समत्व योग उचते हैं, तो वह योग कर्मसु, कर्मसु योग कौशलम, कर्म है ये तो पूर्वार्थ है, योग जो समता है यही कुशलता है। लक्ष्य ध्येय हमारा समता में है, तो कर्म में कुशलता, ये कर्मयोग की महिमा है, ये कर्मयोग की परिभाषा नहीं है, परिभाषा दो है। दोनों परिभाषा में क्या बात है कि दुख संयोग वियोगम, ये संसार हमारा लक्ष्य नहीं है। तो दुख क्या है, संसार दुखालय अशाश्वतम, माम व्यक्ति पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, नापनवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता। तो ये दुखालय है, संसार मात्र दुखालय है, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे योग दुखालय है ये। तो दुख से योग वियोगम, इसे वियोग कर दिया, दुखालय से वियोग कर दिया अपना, वो योग होता है। और एक समत्व योग जो समता जो समस्वरूप परमात्मा जो है, सर्व ये शाम साम्य स्थितम मना, ये शाम मन साम्य स्थितम, जिसका जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, तो उन लोगों ने संसार को जीत लिया, तो संसार से ऊंचे उठ गए, और दुख से वो वियोग हो गया, दुख से वो वियोग उन्होंने जीत लिया, तो उनका साम्य स्थितम मन समता में स्थित हो गया। तो समत्वम योग उचते, उस समता में स्थिति होना तब योग कहलाता है। तो यही तरीके सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है। तो साम्य स्थित मन है, साम्यावस्था में मन स्थित हो गया, तस्मात ब्रह्मणि थे स्थित, विश्वास ये ब्रह्म में स्थित है, परमात्मा में, परमात्मा का स्वरूप। तो ये समता है, ये समत्वम योग उचित करके समरूप में अपनी स्थिति करना, इसका नाम योग है। और दुख से योग वियोग, संसार से अलग परमात्मा में स्थित, जो परमात्मा में स्थित हो दो तो दुखालय से वियोग हो जाएगा। ये तेज सर्गो, मानो संसार को जीत गए, संसार का उस पर असर नहीं होता, इस पर विजय हो गए। और जिस पर संसार का असर होता है, पदार्थों का, क्रियाओं का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का असर होता है, तो वो असर होने से वो संसार से हार गए। अब वो कामना की तो परवश हो जाता है, कार्य तो हवसा वो अवश हो गया, परवश हो गया, परवश हो गया तो हार हो गई अपनी। और समता में स्थिति योग तो ये होती है जितना सरल संसार को जीत लिया उनने, क्योंकि साम्य स्थित माना समता में स्थित हो गया मन, तो विषमता में नहीं रहा, समता में। तो समता में स्थित होना भी योग है, और संसार से वियोग होना भी योग है, एक करने से दोनों हो जाएगा। समता में स्थिति हो जाए तो संसार से वियोग हो जाएगा, और संसार से वियोग हो तो समता में स्थिति हो जाएगी। जहां ध्यान योग का प्रकरण है वहां संसार से वियोग का योग बताया है, कर्मयोग का प्रकरण है वहां पर साम्यावस्था वहां स्थिति बताई है। तो दो तरह से ये बताई है, तो ये परिभाषा है। तो भीतर से प्रकरण चल रहा था, भीतर से मैंपन बदल जाए, तो मैंपन का नाश करना, अभाव करना, मैंपन को शुद्ध करना, मैकर को बदल देना, तो उसमें प्राय बदलते हैं, भक्ति योग सुलभ पड़ता है, कर्मयोग भी सुलभ पड़ता है। कर्मयोग में क्या, कर्मयोग में कर्म करना है शुद्धि के लिए, काये न मन सा बुद्धिया केवल योगि न कर्म कुरवंते संग तत्व आत्मशुद्धे। तो आत्मशुद्धि अंत करने की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, तो शुद्धि के लिए जो राग द्वेष पूरी जो संसार प्रवृत्ति है, ये राग द्वेष है, ये अशुद्धि है, इस शुद्धि के लिए कर्म करते हैं सभी। तो कर्म करने के दो होते हैं, एक कर्म करते हैं धन के भोगों के लिए, धन मिल जाए भोग भोगे ये क्रिया करते हैं, तो ये तो संसार में चलने की फंसने की जन्म मरण की क्रिया है। तो कर्म इससे करते हैं, एक कर्म करते हैं अंतकरण की शुद्धि के लिए, परमात्मा के लिए। तो अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म संगत है, तो आसक्ति का त्याग है। तो आसक्ति का त्याग करके, कामना का त्याग करके, संसार की इच्छा का त्याग करके केवल अंतकरण शुद्ध हो जाए, इसलिए कर्म करते हैं, उपकार लिए, हित के लिए, सेवा के लिए, सबकी सेवा बने। तो अपने शरीर से, वाणी से, मन से, सब तरह से सेवा बने। ये बात बताई है अपने वर्ण चारों वर्ण का जहाँ वर्णन है 18वें अध्याय में, वहाँ भी स्वकर्मणा तुम्हें फिर से दिन दिन दिन मानवा, अपने कर्मों से सेवा करे। तो इधर प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वविदं ततम, तो ये भक्ति साथ हो जाती, जिससे संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार परिपूर्ण व्याप्त है, स्वकर्मणा तम जैसे अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे। तो हरेक के साथ बर्ताव कर तो पूजन बुद्धि से करे, सेवा बुद्धि से करे, सुख पहुंचाने की बुद्धि से करे, हित करने की सेवा करे, आदर करे, प्रशंसा करे, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, ऐसे करने से वो कर्म योग हो जाता है, वो कर्म संसार से त्याग होने से भी योग हो जाता है, परमात्मा स्थित होने से भी योग हो जाता है। तो वो सेवा केवल दूसरों की सेवा करने के लिए, तो संसार की सेवा करने के लिए, कुटुंबियों की सेवा करने के लिए, फिर शरीर की भी सेवा ही करना है, इंद्रियों की भी सेवा करना है, अंतकरण की भी सेवा करना है, अपने इनकी शुद्धि करनी है, इसलिए शुद्धि करने जाए तो कर्मयोग भी सुगम पड़ता है। सांख्य योग से सुगम भी है और श्रेष्ठ भी बताया है, और भक्ति योग सबसे सरल है, कारण कि ये अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, गुरु के अधीन रहते हैं, तो ये एक हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है। तो ये स्वभाव भगवान है, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे अपने को बदल दे भगवान का, तो भक्ति योग हो जाता है, वो सुगम पड़ता है, हरेक के लिए ठीक पड़ता है। परंतु किसी की जिज्ञासा होती है, ज्ञान विषय रुचि होती है, रुचि है, श्रद्धा है, विश्वास है, योग्यता है, ये होने से योग का उनका अनुष्ठान होता है। तो रुचि भी उसकी हो, योग्यता भी हो, तब ज्ञान योग सुगम पड़ता है। और यह ज्ञान योग करता है, योग्यता नहीं है तो कठिन पड़ेगा। वास्तव में साधन कोई कठिन सुगम नहीं है, अपने अधिकारी कौन सी योग्यता है, कौन सी रुचि है, कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है, वो देखना है, उसके अनुसार करने से साधन सुगम होता है। तो बदलने की बात बताया, तो अपना बदलना है केवल अपने आप को, जिसमें ये निषेध करना है बहुत बढ़िया, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं संग्रही नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। तो जिज्ञासु होता है, भक्त होता है, योगी होता है, तो जिज्ञासु योग से योग का जिज्ञासु हो जाता है ना, तो शब्द ब्रह्मादि वर्तते, सब ब्रह्म जितने भोग बताए हैं उपनिषदों में, गीतों में, वेदों में, तो ये उनके सबसे विमुख होता है, वो वेदों में वेदवाद नंदवाद वेदवाद है, वो काम आत्मा न स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहु नाम भोगेश्वरी गति प्रति भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, उनकी वो व्यवसाय बुद्धि नहीं होती, ये भोगी होते हैं। तो भोगी होने का निस्त्रैगुण्य व्यवहार का अर्थ है, तीनों गुणों को वर्णन करने वाला जो भेद है संसार का वर्णन करने वाला उनसे रहित हो जाए। ये वेदों से रहित होना का मतलब वेदिक काम नहीं करना, ये नहीं है। वेदों में कहा है वो जो सकाम भाव है, कामात्मा ना स्वर्ग पर है ना, स्वर्ग ही पर है, आखिरी पर स्वर्ग है। कामात्मा काम रूप, कामात्मा इतने बनेगा जो स्वयं काम रूप ही हो गए, चरूप ही हो गए, कामना में इतने तल्लीन हो गए जो अपने कामना ही दिखते, कामना कोई दिखता नहीं। तो ऐसे सकाम कर्म है उनसे वो ऊंचे उठ जाते हैं, जिस त्रय गुण योगना तीनों गुणों का ये से ऊंचा उठ जाए अपना। तो अपने आप को बदल देना है तो जिज्ञासा हो जाए तो ज्ञान का मार्ग हो जाता है, और भक्त हो जाता तो भगवान तो भक्ति का मार्ग हो जाता है, और योग होता है समतल आते तो कर्म मार्ग कर्म योग हो जाता है। तो इनमें से जो जिसके सुगम पड़े वो अपने आप को बदल दे, तो बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने तो संसारी बने रहे, भोगी बने रहे, संग्री बने रहे और मन को एकाग्र करें तो ये शिकायत बहुत प्राय होती है कि मन नहीं लगता। मन कहाँ नहीं लगता, भगवान भी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता, नहीं तो वही है। रुपये गिनने बैठे तो लग जाता है मन, ये तो कैसे गिनेगा, खूब लग जाएगा, उसमें काम करेगा तो लग जाएगा। तो जो काम अपना ध्येय है, लक्ष्य है, उसमें लगता है मन। अपना ध्येय लक्ष्य परमात्मा हो तब परमात्मा में लगेगा। लक्ष्य तो संसार का है और संसारी बना हुआ है, संग्रही बना हुआ है, लक्ष्य रूपियों का है, अब भगवान कैसे लगेगा। भगवान लगाता है फिर छूट जाता है, लगाता है छूट जाता है। अपने आप को बदलते है तो भगवान में लग जाता है। जैसे लड़की अपने को मान लेती मैं ससुराली हूँ, फिर वहां मन लग जाएगा, वहाँ ही रह जाएगा, वहां मन लग जाएगा। अपना घर यही है, वो अपना घर नहीं है, जो पिता का भाई का घर है वो मेरा घर नहीं है। तो वहाँ रहते हुए भी वहाँ मेरा घर नहीं है, ऐसा भाव बना रहता है। ससुराल में रहती है तो भी अपना घर ससुराल को मानती है, नैहर में रहती तो वहाँ भी अपना घर सासुराल मानती है। जो पिया पिहर रहे सुरत रहे पियमा, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है। अपना संबंध तो ससुराल में है, पीर में रहती है, काम करती है, सब ठीक तरह से सुचारू रूप से, जैसे भाई करता है ऐसे बहन भी काम करती है, सब ठीक तरह से सार संभाल रक्षा सब करती है। पर करती हुई भी मानती है कि मेरा घर नहीं है। ऐसे साधक है, सब काम करता है, मेरा ये घर नहीं है, ये परिवार ये मेरा नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस वास्ते इसको बदलना कहते हैं। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ रघुनाथ जी मेरे हैं। ऐसे अपने आप को बदल दे, भगवान की तरफ हो जाए तो ते प्राप्त माम सर्वभूति तेरा। प्राणी मात्र का हित करना है, अपने तो परमात्मा को प्राप्त करना है, लोगों की सेवा संसार की सेवा करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, उद्देश्य लक्ष्य अपना परमात्मा के साथ। तो इस तरह से कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। अब इसमें कोई बात पूछना हो तो पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण साधन ठीक अपने रुचि है विश्वास है उनके अनुसार साधन सुगम पड़ता है। रुचि तो हमारे संसार में है, भोगों में है, रुपयों में है, साधन करते परमात्मा तो वो कठिन पड़ता है। देह अद्वित देहधारी होने से, देह का अभिमान होने से शरीर की सुगमता पड़े, शरीर में सुख मिले आराम, उसमें मन लगेगा, सत्य स्वाभाविक लगना नहीं पड़ेगा। और अपने आप परमात्मा को मानने से परमात्मा में सुगमता से मन लगता है। तो अपने आप बदलने की आवश्यकता है। नारायण नारायण।